Twist. Siri, nu är vi här! Gärdets vårdcentral. Mitt Magnus sa Frodenqvist. Jag ringer efter för att höra, ni förstår. Jag känner mig lite yr och kallsvettig, lite darrig sådär. Jag tror det kan vara malarien som spökar igen, förstår ni. I min ungdomsdagar var jag mycket i tropikerna. Jag och min gamla ungdomskamrat Hermann Gottlieb. Och så vår lilla, vi hade en pass upp, kommer jag ihåg. Mapumba eller något hette. Ja, han var rolig, kommer jag ihåg. Men jag tror det var där. Ja, i alla fall. Min hustru Sir påstår att man ska dricka Indian Water, sån här som man har i groggen annars brukar jag, och bada med våtvarma grötomslag. Jaha. Stiri, Inge, det ska vara havregryn. Ja, det är på gröten. Stämmer, ja. Kan det stämma? Ja, sådana behandlingar. Det här är roligt, Herman och jag, kommer ihåg. Vi brukar ju kasta krut i lägerelden där och skoja med Hammarpommen. Och sa att det var onda andar. Det var roligt då. Då vart han rädd, det lilla livet. Men vad jag tycker du ska göra, du ska ringa då infektionskliniken på Danderyds sjukhus och prata med dem. Men du förstår, nästa morgon då hade han ju rymt med all packning den där. Ja. Men jag som är gammal skojt, förstår jag, var ju med i Blåvingarna. Ledde oss till bebyggda trakter igen, förstår jag. Och jag kommer ihåg, vi spelade så här stenkakor med Carl Gerhard, min gamle vän. Ja. Kalle, inför infödingarna. Och de tyckte jag om honom. De sjöng någonting att äta och någonting att dricka, de också där. Men ska jag ligga lågt? Siri säger att jag ska ligga ner. Jag har ju kanasta på torsdag och pojkarna skulle bli mycket besvikna. Nej, det behöver du väl inte göra. Nej. Pojkar. Jag kommer ihåg, jag tältade vid en flod en gång och det var mygg, moskit och sådana. Vad måste vara det där jag fick den här, och det var andra odjur i vattnet. Men gör så att du ringer ut till infektion på Danderyd. Ja, får göra det. Frågor du behöver ha besvarade. Till Danderyd. Ja. Bra. Magnus och Frodenqvist var det här. Ja. Glöm aldrig bort. Nej. Adjöken. Adjöken.